خلق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. سورة صفات کی اولی سکی دا ملائکو عجزو دا جناتو دیمہ کی دا انبیاءو چید نوح علیہ السلام ذکر شو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام الیاس علیہ السلام دا ذکر و ابتلا ذکر کئی دا یونس علیہ السلام چا اللہ تے فریاد کرو بیشکا یونس علیہ السلام خامخا داغی پیغمبرانو لیگل شونو از ابقیل الفلک المشحون کلچ راغی او کشتے ڈاکی کلشوی تا ابقا چه غلام اتختی دخو المالکنا ناغی تا غلام آبق وی تختی دن کے دیکھو تختی دل نو ادورا اذا اللہ رب العزت اجازت نا بغیر راغی نا ابقا استعمال کو چدا سشوا اگر جدیم دخو المالک دی اجازت نا بغیر لن ابقا وطا ہوئی کشتے ڈکو زیم پکنو اج سنگ دل زی ورکو نو کشتے گڑا وڑا شوا کشتے والا ہوئی چدا قانون دی چوچتا غلام را تختی دلی دخو المالک نا او اگر کشتے کی کین نو اگر کشتے بیانی چلی تاسو کی کسو کی داسی نو مہربانی دیو کی او خلق دی نغر کی داسی ناغی کسو کو داسی غلام چیز مالک نرا تختی دلی نو قرآن دازی اکڑا دری زلع انم بز یونس علیہ السلام را پوتو نو بز دو دانگل وسا اما خسنے واچو اس کے واچو قرآن دازی اکڑا فکانا من المدحضین نشو یونس علیہ السلام داغ خلقنا چی خسن پیراو خوتو دیتی نوردی دنگیش فلتقمو الحوتو تیر کو دل رامی وہو ملیم او دے ملامت انکیو پلزان لرام چگور بغیر دلال اجازت نرالما فلولان نو کان من المصبحین کنوی دا یونس علیہ السلام فتصبیح وینکنا فگیڑا تمائی کیم دیو آجزی دے کنا دیو فریاد دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین للبس فی بطنی پاتشیو بو پکیڑا دمائی کی لا یوم یبعثون تر دیر وقتا لیکن ایز دوامنا تر غروز پوری چی بیا خلق جوندی کی گی کچھ تصویح یہ ہوئی فنبذناو بالعرائی اغردو دمونگ دلرا پیو ڈاگ باندی وہو سقیم ادی بیمارو دخپل بدن دو دیر نازکوالی پوج باندی نور بیماری نوا وانبتنا علی شجری تمی یقین مونگ ضرور نکلی واپس باندی یو دا سیونا چی زیلو والو زیلی نو کاغا کدو کاغا دی پشانتی نور دا سی بوٹے ہو لیکن زیاد اقوال پا دی کدو بوٹے چیغی کی دیر سی بتو نی اقوالی پکے وارسلنا علامی آتی البن یو یزیدون لیکلیو مونگ دے یو لاک خلق پتا بلکی زیاد بود دینا اندازه دا سوا نو کله چې دی واپس راغی په کشته نه نو قوم یې ایمان راوړل پامن ایمان راوړل خلکو په زبان دی په متانا ملاحین مونږ ول بیا وح ورکو جو جون ورکو تر یو وقت پوری واقعیت دا انبیاء ذکر شو آخر کی بیا رجوع کی مقصد تا فستبتیم تبوسو کددی مشرکانونا علی ربک البنات و لهم البنون چه آیا استاد رب دا پارا لون دی چه دی ملائکو تنسبت کی او دی دا پارا زامن چه دا تقسیم ولی دمر ظلم کی ام خلقنا الملائکت ایناسا یا پیدا کړی دی مونگا ملائک زنانا هم شاهدون او دی حاضرو پاغا وقت کی اگی تسنگا نسبت کی الا خبردار انهم من افکهم لا يقولون یقینا دی چی دی دا بازی دروغ دا دینا دا دروغ دی چی خام خواهی ولد اللہ چل لازم دنبارا ولد نیولی دی یسو کی پولد سر نیولی فینام لکاذبون او یقینا دی دیر دروغ جن دی اصطف البناتی علی البنین اللہ خوخی کڑی لنا و زامن بانده ما لکم سدلیل تاسو لرا کیف تحکمون سرنگی بدا فیصلہ کوئے افلا تذکرون ولی عبرت ناخلے ام لکم سلطان مبین ایشت دستاوز پارا سدلیل واضح فاتو بکتابکم من کنتم صادقین نوراولای کتاب ستاسو کوي تاسو رښتینی دلیل خو کتاب ته وي وجعلوا بینه و بین الجنۃ نسبا او ګرځیدا مشرکان د الله او د پیریانو په مین کې رښتہ چلا رښتہ کړی او پیریانو کرے کړی دا عربو یو دوه قبیلې خوزاعاو کنانا خوزاعاو کنانا دا غید آفیدو جن اللہ خطبا الى سادات الجن وزوجو من سروات بناتهم چلا چر تپیغام لے گلے ہو تپیریانو اغباد شاہانو تا ناغیو لویو شازات گیور کلا دا غید آفیدو نو رشتہ جوڑا شوا اللہ رد کی پتیخا ولقد عالمت الجن ولقد عالمت الجنتو انہم لمحضرون او حال دادیں چیدہ جنات خپوئی گی چیدی با جہنم کے حاضر کلیشی اللہ آگا چاہ سر رشتہ کولا چی جہنم کی با حاضری یو دا مانا یا خپوئی کی دا جنات انہم چدا مشرکان خلق لمحضرون دیبا جہنم کی حاضر کلیشیم سبحان اللہ عما یصفون پاک دے اللہ داغنا چدی والا بیانی اللہ عباد اللہ المخلصین مگر نو نغبندیان دا اللہ خالص کلیشیویم فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ یقیناً تاسو چې اے مشرکانو تاسو چې د چا عبادت کوئ کغس تاسو آلیہ دی او کدا شیطانان دی او ارسو چی دی ما انتم علی بفاتنین نیا تاسو فاللہ باندی چالا دو کور کون کی چی گمراہ کئی دا اللہ نیواروئے دستا دو کار ندی دا خو کارون اٹول اللہ کئی خوا الا من هو سوال الجحیم مگر اسو که چی داخلی دن کی جہنم تا اغبا تا سوالاوی گمراہ کوای با غاسا گمراہی دا اعادہ دا پدی اخری حصہ کی بیا بیا چی بیا بیا عجز جناتو دا ملائکو فما منا الا له مقام معلوم ملائکوی نشتا پا ممکی دا سیوتن مگر داغ دا پارا زیو مکان معلوم دی داغ مرتبہ دا چلہ و لورکلی دا و ترقی بکی نشی کولی نداغی نبرت لیشی نخکتا معلوم مقام دی او انسان خو جسمره عمل کوي سمره فارقي سمره مهنت کوي نظر مرتبه او چتيږي دغه پارس کې اوچت دي کنه بیا وی وین علنا نصفونا ملائک وی مونږه سب جوړونکي یو د الله په عبادت کې وین علنا نحن المسبحون امونگا دا اللہ تسبیح و سناویون کیو وین کانو لیقولونا زجر دی موجودو خلقو لا او جسنگ تیر شو پاتر کی چو قسمون اکول که مونگتا پیغمبر راوی مونگا دا طول خلقو نمخ کیو نزلتا اموی اگر چو دا مشرکان چوی بے لو ان عندنا ذکر من الاولين کاش کویم سره سو کتاب او سو بیان پشان دولم بنو انبیاءو من الاولين من جنس الاولين کداغي خلقو پشان تمون سره سوې لکنا عباد الله المخلصين وبو مونږه بنديان د الله خالص کړي شوی نو کله چې قران راغی و تکنا دیر بہتر وکفرو بیهی انو کفرو کفر دیوان وصوفا یعلمون دردہ چپوی وشی پخپل انجام ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین اللہ یقنن مخ کے حیصل شوی دازم دا طرفنا دخپل بندیانو پیغمبرانو پا حق کی انہم لهم المنصورون چه تدی مدد بکولش پیغمبران وین جندنا لهم الغالبون او بیشکا چه زمون لخ کر دیب غالبی پا دنیا کی اخر کی تسلی فتولانهم اے پیغمبران مخوانا و تدینا حتی حین تر یو وقتا و ابصرهم انتظار کوا دیتا فصوف یبصرون زردہ چیدی بہوی نیخ پل انجام چاگہ دنیا کے عذاب دے قتل دے قید بند دے تا بہوی نیخ اب ایم عذاب انا استاجلون حیدید منگ پا عذاب باندے تلوار کئی فیضان ازل بساعتیم کلیچ نازل شیدہ عذاب دزی پا غٹاک باندے فسا سباع المنظرین نو ډیر بد دے سبا دے ارول شوم وتول عنهم ابياتوي مختنوالوا حتى حين تر يو وقت پوري او اول کې مراد د دنیا عذاب را بشي اول د تمرات د اخرت وابصر انتظار کوا پسو پيبصرون زردا چې دی وويني خپل انجام سبحان ربك پاک دے ربستان سناوس حمد داول ثابت تھی دا اشارہ کی دا توحید یو قسم تا جگہ تولی شی تنزیح او تقدیس رب العزت اگر رب چی خاوند لویے او دا عزت تے او دا زور او دا قوت چی دا اشارہ دا صفت دا قدرت تا اما ایسفون دا غصنا جدی ولی بیانی کلو تا نسبت دا شریک کئی کلو دا ولد کئی دین پاک دے دا ایسو اشارو توحید تا و سلام علی المرسلین او سلام دے او امن دے دا اللہ طرفنا پا پیغمبرانو چلی گلی شیو والحمدللہ رب العالمین او تمام صفتنا د خدای تو ولال رضی چې پالونکې د مخلوقات سورې